Així sona la música i així continuem nosaltres perquè això és la factoria dels 80. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. La música d'una generació per tots vosaltres i preparats per ballar al màxim. Com amb aquest Ring My Bell d'Anita Ward que ens acompanya amb els primers instants del nostre espai. 1979 és avui el protagonista. Benvinguts i benvingudes. Thank you. fabulosa intèrpreta de Tennessee, nascuda el 1957, Anita Ward, que va aconseguir l'èxit molt i molt jove i amb una manera excepcional que ja no tornaria a repetir. Cançons com aquesta, com el Ring My Bell, que es van registrar en només dos dies i que ens va portar aquesta peça que escoltàvem. Seguim al vostre costat i ho fem amb Diana Ross i aquest tema anomenat I Ain't Been Legged, que també escoltes a la factoria dels 80, avui centrada del 1989. La cantant nascuda el 1944 a Detroit ens acompanyarà i després també ho farà l'excel·lent música dins del nostre programa de Gary's Gang en Keep On Dancing. Keep me dancing. Acabant la bona música i acabant el bon ritme. No, que no vull dir que s'acabi, sinó que continua, però acabant aquest tema que ens portava, com us comentàvem, una fabulosa Diana Ross amb I've Been Licked i també en Gary's Gang, Keep on Dancing, aquest grup basat a Queens, en Nova York, Jay Leon, en Bob Foreman, Rino Minetti, Al Lauricella, Bill Catalano, Eric Matthew i Gary Turner ens portaven aquesta excel·lent música. Després d'ells, què toca? Doncs un geni, Michael Jackson. No cal més presentacions, veritat. Don't Stop Till You Get Enough i Debbie Jacobs amb Undercover Lover. Just rising up. Segueixes els ritmes de la factoria dels 80, en Rafael Corbí. Què us ha semblat aquests temes que ens aportava una fabulosa Debbie Jacobs, amb tota la seva música, amb aquest Undercover Lover, la cantant de disco, de high energy o de disco house de Baltimore, Maryland, que va començar, com tants d'altres, començar a cantar-la a l'església i que va tenir èxit després amb aquest Undercover Lover o amb el High Con Your Love, també a dalt de totes les pistes de ball. González, una formació que ens arribava amb aquest tipus de jazz funk que ens aportaven, va debutar el 1974 amb aquell Soul Brother i després amb aquest tema que escoltem ara mateix amb el I Haven't Stopped Dancing Yet, un dels seus grans èxits, González. do's and don'ts and the dares. And when she's 10 years old, she digs that rock and roll. But Poppy bangs it from the home. But all the grace of God, there, it could be me, it could be you. No, it couldn't be. Estàs escoltant la Factoria dels 80 amb Rafael Corbí, era la música de Machine, excel·lent, amb aquest gran clàssic, There But For The Grace Of God Do Go I, és un dels grans clàssics de culte del 1989, coescrit i produït per August Darnell, més conegut com a Kid Creole. La THP Orquestra. No us ho perdeu, un projecte d'Eurodisco basat a Toronto, a Ontario, al Canadà, creat per els productors Ian Gensher i Willie Morrison. Els escoltem aquí amb Chandler Is The Night. Acabem aquesta part de la factoria dels 80 després de la música que ens aportaven de THP Orquestra, THP Orquestra, i ho farem amb la música que ens aporten els darrers convidats a través d'aquest programa. És la bona música i el bon ritme que ens condueixen de Tempest Trio, You Keep Me Hanging On. Es diu aquesta cançó que escoltaràs també al nostre costat. Bon ritme, és veritat, la factoria dels 80 és el que et vols fer disfrutar amb la millor música de tota una generació. Fins ara!